أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. مخك آيات كريمنا وواعدنا موسى 30 ليلة إذن في نظم مقامكنا أو دا مقام چهو مخك تاسو تذكر دديشهو چه تر یو سل سلور پنزو سیاتا پوری دا چلیگی. ذکر دا اول میقات دا پار دا کتاب ورکولو. دارنگی خلیفہ جوڑول دا حارون علیہ السلام. بیان دا طلب دا لیدو دا موسیٰ علیہ السلام اللالا. بیا شرک دا بنی اسرائیلو پا عبادت دا سخی و غصہ دا موسیٰ علیہ السلام پاغی. کلچ سلویخ شپے دا میاش دا ذوالقعدین شروع شو لسم ذوالحجی پوری مانا دا لویخ کر دا روزی پوری. اغه پوره شوی او څنګه چې مشهور روایت کړي چې د یو میاش نه پس موسی علی السلام مسواک استعمال کړو نبی او ته الله د طرف نه حکم وشو چې لس ورځې نور سیواکا د دیو جنې وی اتممناها بعشر لس ورځې نور سیواشوي فتم میقات ربه 40 ليله. بیا د مقام کې موسی علی السلام الله جل شانو سره میقات معنا نیټه مقرر چې کوموا پاغه باندې خبري داغه ذکر کوي اوس په آیات کریمه کې. اج کلم موسی علی السلام د الله خبره اوریدلې دي نو به شوق پیدا شوه دي د الله د لیدو او دا سوال کړل دي د محبت د وجې کړل دي رستو راضي بنی اسرائیل چې وغیم دا سوال کړو پاغه د محبت د وجې نو به دبي واو د انکار د وجې وي د دې وجې نه اگر بیا سبب د عذاب دی او لیدل د الله حق مسلک دا دی چې دا په دنیا کې ممکن دی اگر چې واقع نه دی او د بعض علما په نس دنیا کې ممتنع دی د امکان د پاره ګڼ دلایل دی لکه رسول روان دی یو دا چې موسی علی السلام طلب کوي د الله نه چې الله تما ته خپل ځان وښایې او انبیاء علی السلام د ممتنع طلب نه کوي د ممکن طلب کوي ځکه د ممتنع طلب دا خو جهل دی او انبیاء کرام دا خو د جهل نه پاکي دارنګ الله چې وته ویلو لن ترانی تم نشیلې دي دا څنګه نو ویلې چې لن اورا زنلې دي کېګما دارنګ تاریخ کړه په دې چرې کدا غر په خپل ځای باندې ودرې دو او زما تجلی ته ټینګ شو نو ته به ما وینی او دا ممکن کار وکنه نو تاریخ په ممکن پورې امکان پیدا کینو ممکن دی الله لیدل اگر چې واقع دي کنه سلفو په اختلاف او صحابو کې چې نبی له سلام الله لیدل دی وکنه ولما جاء موسى لميقاتنا او کله چراغ موسى عليه السلام زمون وخ مقررته د پاره د نیټه مقرر زمون معنا په الوقت الموعود کرته دی کوم وخت چې داغه وسخه وعده شوی و یا کشافی لميقاتنا معنا لوقتنا الذي وقتنا له وحددنا هغه وخت لراغه او وخت ځان لورسو چې مونږ داغه د پاره مقرر کړو داغه تحدید هم کړو دغه شان الله معلوم وي ویلام د اختصاص ته معنا له وخت الذي وقتناه چغه تلويخ شپې پوره کېدل دي نو کله چې راغې او غسلويخ شپې پوره کړې دغه هغه مقرر وخت وو لمیقاتنا زمون وخت مقرره تا وکلمه ربه او خبرې وکړې هغه سره رب داغه بغیر د واسطې نه د الله کلام او ریخه نو قالا دی وخت د موسی علی السلام شوق پیدا شه د الله لیدو دا چې کله خبرې اورېدې نو قالا حسن بصری وی حاجه به شوق شوق راپورته شو د مینی د وژنه سوال کوي چې ربي رب زما ارینی ما ته ځان اوخای انظر الیک چې وګورم تا ته ما ته ځان اوخای نو قالا الله تعالی فرمای لن ترانی ته چرې ما نشی لیدې ولکن انظر الی الجبل لیکن وګورا دې غرتا فین استقر مکانه نو کډین شو دا غر په خپل ځای باندې پساو فترانی نظر د شما ووینه دا غټ غر په مدین کې جدي ته زبیر وې مظهری وې نو فلما تجلى ربه للجبل کله چې جلوخ کار کړ رب دا غرتا دا غر ته جلوخ کار کړ خپل نو جعله دکا وی ګرځاو اوار د ځمکه سره تاثیره که ارزن مستویه یا دکن مانا مدکوکن مفتتا توٹی توٹی شو زره زره شو از اللہ ابن عباس رضی اللہ عنوه جالهو ترابا خوری دی جوڑی کلی او خر موسیٰ صحقا اور اپریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا حسن بصری و عبداللہ ابن عباس داغی تفسیر داو چی مغشیئن علیہ بے ہوششو او قطادر رحم الله علیه نه مړو سائقن معنا مئیتا مړو زاد المسیر کی ابن جوزی احمد حری دواله را نقل کړی دی نو فلما افاقا کله چې په هوش دړمبه معنا اعتبار سره ا دته معنا په اعتبار سره کله چې الله راجوندې کرا ژوندې شو دړمبه معنا کړو به هوش شو نو بیا په هوش لګ وخت پس نو قال وی وی سبحانك پاکی دا الله تعالی را توبت الیک ما توبه کړی دا تا او انا اول المؤمنین او زیم اول د مؤمنانو نه په دې وخت کې پر دې کې مشهور شو بوا چې کله موسی علیه السلام دا خبره کوي چې توبت الیک توبه مې تا توبه سره دا خو ګناه دي شو کنه ځکه وی چې توبت الیک مجاهد رحم الله وی دی مطلب دار چې توبت الیک زرا ګرځیدلې تا ته معنا دا سوال چې ما ویلو چې دنیا کې الله زو تا وینم د دې خبرې زو واپس شوم او بلکې په دې د امت اجماع د قرطبی کلی دي چې ان هاذه التوبه ما كانت عن معصیت دا د ګناه د وجه نه و خو الله ما تستعشان نو معلوم چې دنیا کې ستالی دل نکیږي نظر دې خبرې نه واپس شوم بیا به دا څه ته نه وایم او زه لوم به د ایمان والو نه الله پتا باندې انا اول مؤمنین او دا ځکه وایي پیغمبر لومبه مؤمنی خفه قوم کې نو قال یا موسی او ورته الله او موسی علی السلام ان اصطفیتک یقینا تما غرکل علی الناس په خلقو برسالاتی په سبب د پیغامات خپلو تاسو د پیغامات درستو ما تاسو وحی کوما او به کلامی او په سبب د خبرو زما تاسو ښه دا خصوصی فضیلت چ الله د موسی علیه السلام سره خبرې طریقې کنا تفخذ ما اعطيتک ونسا هغه چې درکړې مې دي تا مر تورات مې بل درکنه دا ونسا ها او کوم من الشاکرین او شد بیانونکو د دې کتاب نه تا زندګې کې کار بدای چې دا کتاب په څه بیانې شاکرین کار کون کې د دې کتاب خلق او بیانون کې د دې کتاب خلق وتا خذ ما اعطيتک د دې نه دا پته لګی دا چې دا کتاب بیان دا شکر دی دا الله کرا کله چې الله کتاب شاله وروسته دی دا الله کتاب باندې دا الله په دین پوئږي نو په کار دي چې هغه بیان یو ښکار کوي وی خلکو ته مسلې به پټینا کوم من الشاکرین ځکه بیا شکر نشو کنه نو وکتبنا له فی الالواح من کل شیء ځکه خبره وضاحت کړي چې موسی علی السلام ته چې الله دا فرمایل چې خذ ما ته توکا دا سمې چې دل درکړي دا اونی سا مانا راټینګې کا عمل به پکې دا بستا یادی دا بت بیانې خلقو ته نو دې کې څو نو دا غي وضاحت دی چې وکتبنا له فی الالواح لیکلو مونږ دا غه د پارا په تختو د تورات کې من کل شی هر قسم ضروری خبره ده دین دا هر قسم ضروری خبرې نه مما يحتاجون الیه من امر الدین هغه چې دا خلق وته محتاج دي چې دین خبرې ویخه ضروری خبرې او د کشان دی رستم را روان دي وتفصيلا لكل شيء من كل شيء دا هر قسم ضروری خبرې نه موعظه واعظ او نصيحت او زجرنا واعظ هغه ته وی چې هغه بندیز راولي د بدو کارونو نه ته واعظ وی ښه او تفصيلا وتفصيلا او وضاحته لكل شيء دا هر ضروری مسلې دا هر ضروری حکم د دین تبيانا لكل شيء من الامر والنهي والحلال والحرام والحدود والاحكام وضاحت دار چیز دا الله امر او پکې دا الله نهي او پکې حلال ذکرو حرام ذکرو حدود ذکرو احکام ذکرو کبیر مظهری مدارک کشاف روح المانی تقریبا ټول دغه یو معنا کوي معنا کوم مسلې چې د دین ضروری دي هغه پکې دي نفخذها بقوه ونی ودا په کوشش سره بجد و اجتهاد خپ کوشش او چاوي بقوه القلب وصحه العظيمه مظهري وي په طاقت د زړه راټین کمنه یادې و دا بتا ته ازبري دا بتا زړه کې پرتی او په دماغو کې بدی خذها بقوه او امر قومک او حکمک اخبل قوم دا ياخذوا باحسنها چون دي دا په خسته طریقې څخه یو معنا یا خذو باحسنها عملو کی پاغ ډیر خیست ددی چې هغه دا ټول دی د اضافه بیانی وی دا کتاب ټول خیست دی نو په دې ټول خیست مسلو باندې دیږي اخذو کی اخذو وی نیولو ته معنا یادولو عمل کول باغې باندې دا اخذ دی او چا وی وینا دا الله احکام دو قسمه یو هغه چې هغه عزایمی بل هغه چې هغه رخصتونه ای نعظیمت داغه مرتبه اوچته دی رخصت مرتبه داغه پسې ده لکه یو کافر دی او هغه زور د توري چلی د ټوپک چلی په مسلمان چې ال کلمه د کفر وایا نو کده کلمه د کفر په خپل باندې وي او ځکه په الله ایمان دې ته اجازه شته سورې نحل کې بروز تراشي چې ته دا اجازه شته الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان لیکن کدی وي چې نه وای ز چرتم کلمات د کفر خلیل نه راولم او بیا اغا شهیدوم کی کنه دا عظمت او چت مقام نه ها نو ګره دا عظمت ته او دا رخصت ته معنا بعض هغه چې الله تعالی طرف نه پای کی اجازه ته چې ز خیر دی او بعض هغه چې هغه غوروالی پکې کنه او چت مقام کی نو ځکه وی احسنها پکار خداری چې په عزایم او عملو کې دا درې والا معنی دلته وی مفسرین ذکر کړی سأريكم دار الفاسقين زرد چو بخیم تاسو ته ملک دنا فرمانو خلقو کور دنا فرمانو ور دي کدا سم مراد دي نو چاوي قرطبي چې منازل من يهلكو من الجبابره العمالقه عند دخولهم الشام دا خلقو پړاونه او داغي زيون جاغه جبابره او عمالقه قومونه دي ظالمان چې کلا دخول شام ته دي او شي شام ته داخل شي یا چای سوریکم دار الفاسقین معنا سوریکم عاقبت من خالف امری زرد چوب خیم تاسو ته انجام دا غا چا جنا فرمان دی او به وینې دنیا کې او الله ورته خو کنه کافر تباہ و برباد نکړو یا مراد د دار الفاسقین نه جهنم دی ذکر جهنم یو نوم دی دار الفاسقین زرد چوب خیم تاسو ته جهنم تاسو به وینې په خپل سترګو باندې چې دا غزیر چې کافر و دراغلی دی او ټول ایمان والا به داغه د پاسه پیریږي ښه د تماشه لپاره تماشه به ټول کوي وای منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه تاسو کې یو تنم داسې نشته چې هغه په جهنم نه تیریږي دا تا پر رب باندې لازم دی وی حتما مقضیه که مسلمان دی او که کافر دی د جهنم د پاسه یو پل لګیدل دی جسر ممدود وته وی داغه د پاسه به تیریږي نو ظاهر دی چې ایمان والا خو صرف د تماشه لپاره روان دی او کافر ابو د غرضی کې او داری او سړی به د خپل عمل مناسب رفتار کې روان دي څوک بلکه د بجلی په شان تیریږي په دوره تیز روان دي څوک لکه د تیز اس په شان روان دي څوک دا غینه کته درجه کې دي څوک داسې دی چې ډېر کمزور عمل او خو ایمان مضبوطو ناغه زه په کوندو کې خلی روان خلی کلالی په کې لګیدلې دي کونډه ان خلی روان خلی زه په خوب دي زخمی دي په خړپوسو او په زورونو باندې وځي او څه پکې هغه دي چې هغه سمزلو کې جو او به نيتي هغه کونډې جو کته به گزار کې منافق دا هغه دی کړه نو تاسو به وینئ سوري کوم دار الفاسقين او درې واړه تعبیرات دی مقام کې صحیح دي قرطبی نه ذکر کړو دارنګ نور مفسرین تاصرفو عن آیاتی الذین يتكبرون في الارض بغیر الحق دزنا دی وهم د فقې چې دی خلق ته کتاب راغې او د تورات غون ته کتاب راغې چې بای کې ټول احکام د الله ذکر دي اوامر پاکستان نواهی پاکستان کوم چیزونه چې الله حکم کړی چې دا کوي هغه د اوامر وي د کوم باره کې چې ویلي چې نه به کوي هغه ته نواهی وي دارنګ حدود پاکه ذکر دي دارنګ حلال او تفصیل پاکستان د حرام او شته دارنګ احکام پاکه ذکر دي مسائل کاغذ عبادت دي کده معاملات دي نو دا دومره خسته کتاب دي تراغ دي بیا هم نه پویدل چې دا غي نه फायदा غسته نه الله جل شانه وي چې کم کسان چې پاغي کې تکبوري کنه لوی پګي ناغه در دي کتاب د فهم نه اړو او یا خصوصا بیا قران کریم یاد دی بیا چیرې د الله کتاب کې د موسی علیه السلام دا قصه واقع بیانېږي او مشرکین د عرب دارنګ نور کافر دي يهود او نصارا غوري او سره داغې ناغي اسلام ته ناراضي دین ته ناراضي دا ولې ساسرفو ساسرفو خامخاز ارومان آیاتی د پوی د آیاتو نخبلونا الذین حغ کسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چې لوی کوي پزمکا کې پنا حق سره هغه ته اړو سفیان سوری رحم الله وی مظهری ذکر کړو چې سامناو عن فهم القران و درک عجائب خامخا زبندوم د پوی د قران کریم نو د دې د عجائب د معلومه ولونه هغه څوک چې تکبر کوي پزمکا کې پنا حق سره قتاده رحم الله وی سامناوهم فهم کتابی قرطبی ذکر کړو خامخام نقوم دی د فهم د کتاب خپلنا د دې نه دا پتو لګی دا چې کوم سړي کې تکبر شتا لوی پکې شتا هغه په دې کتاب باندې چې نه پوهیږي د الله په کتاب اگر چې د خلکو په نظر کې چې د ملاح کاری یا دین والا کاری خو هغه چرته بر دې حقیقت لاندې نکی مغز کې وته وي ها مغز د قران کریم داغه خلاصو داغه نه چھوڑو داغه مطلب چې مونږ ته سوي د دنیا دنیا خیر مونږ ته راځي ته کړل دي کړه دنیا خیر دی او کړه دین خیر دی دا فایده غوڅ اخلي چې داغه ذهن سیدی صفه دی تکبر پکې نشته لوی پکې نشته لکه څنګه چې مولانا روم وی په ماز قران مغزها برداشتیم اوس تو خام پېښه سگا انداختیم مونږ قران کریم نه مغز روشت کړل دي چې داغه کوم خلاصه ده او نه چھوڑ دي چې د الله دی یووالی مسله د محمد رسول الله د تابعدارې مسله ده او ای داغه چې کوم ډوکی ډوکی دي نظام دې سپوته ورزولې دي اوس تو خام پېښه سگا انداختیم ظاهر کې بمالومی کې د مولا په شکل کې لیکن خوې بلاغه د سپی دغه وجره چې هغه بچرته هم د الله کتاب عملونه کې نه به عقیده جوړه شي ښه بلته به قران بیانې لیکن د فرایضونه به محروم وي ټول زندګۍ کې ټول زندګۍ کې به محروم وي ولی دغه وجه تل کې دای نور سنې الله دې هر ایمان والا به خصوصا علما او بیا چې توحید او سنت والا چې هم وي عقیده هم سیدا د دې به د ورځې نو ستاتي ذکر وسره روان دي چې دا کم کسان چې داغه حال داله کنه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحظ او تتركه يلحظ د سپید شانتی مثال دی نو اور دیو جن مولا علی قاری رحم الله وی کوم سړی چې مخالف د سنت دی او مخالف د سنت نه روان دی نو فهو فی الظاهر وان کان مطیبا مزینا مکرما عند الناس فهو فی الحقیقه نجس اخص من الكلب دا کوم سړی چې دا حال دا دی چې هغه د الله کتاب باندې عمل ته تیار نه دی عقیده جوړولو ته تیار نه دی دا هغه حال بیا دی خصوصا چې د سنت خلاف روان دی د محمد رسول الله سنت ته پسپک نظر ګوري هر سنت دا غدرون له مقوریز دی دا هغه اگر چې د خلکو په نس ډیر خوشبویا ډیر پاکیزه او ډیر مکرم او معزز او محترم دی نسب کې اوچت دی مال او دولت وسره شته خایست ول الله ورکړی دی او دارنګه دنه سب په لحاظ چته نور سو غهدی او ته حاصل دي خو دې په حقیقت کې پلیت دي سپین هم نه دي په هو په حقیقت نجس اخص من القلب اته هو جواب شیخون دروازه بابا دا روایت خپل کتاب کې راوړ او تذکرۃ الابرار ولا شعر کې ښا چې اصحاب البدع کلاب اهل النار دا بدعتیان بل جهنميان اوس پی دا حال دی وجنه جوړیږي ها او دی بیا د قران کریم فهم دا غي پویا چرته نشي حاصلولې البرهان کې درکشي اصولو کې خبره مونږ ذکر کوو چې کله دوره شروع کیږي نو پېګه دا اصول ذکر کیږي موانع هغه موانع چې دا غي د وجنه د قران د پوی نه سره محروم کیږي هغه نه موانع چې هغه ذکر کړی پای کې یو داله چې اوسړه کبیره ګناه کوي کبیره ګناه غلا زنا داکا غیبت بہتان بدنامی لگول حسد و کینہ دا غټ گناہونه دي خه کبایر گناہونه پردې مال خوړل دی یتیم حق وال دا څه والا شراب دا جواری دا چې کوم کبایر گناہونه دي کنه دا کوي د کبیره گناہ د وجنه د فهم د قران نه محروم شي او دویم صغیره گناہ دی خو دې په اصرار کوي همیشه کوي توبه ته نو باسي ته خدا چې انسان توبه وباسي بیا ته وشي بیا توبه وباسي بیا ته وشي نه دې په اصرار کوي نو بل دا چې په د کې خواهش تابعداري پرته راو بدعت پرته روان دي بدعتي ښه بدنا قران کریم په هم دته نه نصیب کیږي ځکه الله خپل کتاب کې فرمایلی او تاسرف عن آیاتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق اور دې نه دا پته لګی دا چې تکبر بالحق مشته اگر چې نوم دې تکبر دې تکبر نه په حقیقت کې ځکه چې متکبر سره تکبر کول شي وسړی لوی کوي کنه او ته دا هغه سره لوی یو کی دا لوی کو انکی سره نه دا غره د جرم خبره نه ده زګر اته غل جواب ورکه هغه لوی کی او ته لوی کی اگر چنوم په د لوی لوی نه ده دا جواب په اصل کې دا هغه د بدمعشه او جزاء او سیئات سیئات مثلها د بده سزا دا غیم رہی کنه ان عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به دای زکه دې مقام کې دا ټکو لګاو بغیر الحق اچھا نه دا واقعي خير دي هر تکبر بغیر الحق چې تکبر شو دا بشه ته په حق نه وي والله علم ويروا كل ايه لا يؤمنوا بها نو کته دا خو ډیر آیاتونه اوریدلې دي مخې له راغلي وی کوي نه دي هر نه خد حق لا يؤمنوا بها ایمان نروړي پاغه باندې دا ته هر دلیل مخې تراش دی به ته خګوري په غټو غټو باندې چې دا وګوره سنت دي بالکل صحیح دي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملو په صحابه عمل دی به لیکن دتا الله دا توفیق نور کی چری غوم میخه لا یؤمنو بها دی به ایمان نروري پاغه باندې صحیح سنت به مخه تراشی صحیح خبره به مخه تراشی لیکن بیا هم دی بغه پس نزی یاده وایا کوینی دی هر دلیل مانا پوشی په هر دلیل باندې ضرورت نه مراد رویت علمی کا نو لا یؤمنو بها ایمان نروري په سبب داغه په حق چې حق منی تو د دلایل پیش گوا داغه به اس پروانی ښه یو غو به وری ببل غو به باسی په اخر کې بسوي یو دلیل دی پیش نه کنه هغه خبره وای چې په هر دور کې انبیای کرام یا نیکان خلق راغلي داغه متبعين چې کله باطل پرستو ته مسله کړې ده نو په اخر کې داغه باطل پرست داغه کافر داغه بدمعاش تخلينه دا خبره راوته ده چې تا ایس پیش نه کړ کنه مونگ سانا مطالبی کو تا مونگ تو سا پیش نکو سا آیت تا پیش نکو سا معجزہ لے پیش نکو سا دلیل لے پیش نکو نا اللہ جل شانوی دی چرتم نزید آگے پخوانو وَإِن يَرَوْ كُلَّ آیَتِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا او اَئِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ او کوینی دی لار دا ہدایت لا يتخذوه سبیلا ننسی اغلارا کده تخم معلوم شی چی پا غم کدا سنت پکار دے پخا دے کدا سنت دے منځ کې سنت طریقه دا ده او دس کې دا ده جمعات کې دا ده لیکن دی اغلار نه لټي خدای غي خلاف روان دي خلاف سنت کارونه کوي ښه بدعاتو کې اخته دي کنه ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ادا حقیقتو دا ځکه قانون دی دنیا کې چې ما من بدعت الا وهي رافعه للسنه کوم ځای چې بدعت راغې نو په هغه کې سنت ختم علماو دې باب کې پورا فیضی لیکلي دې روایت لکه مجدد الف ثانی رحمه الله مکتوبات کی ہوئی به مونږ چې ګورو سمره بدعات هم چې راغلي دي کنه ناغه سره سنت ختم کړی دي خلکو په غزه کې دی او کار نه کول سنتي ادي یو کی نو سنت ختم شو کنه او بیا اور پسې تل دي داغي مثالونه هم پیش کړی دي وی لکه مړی لپټ کېوال دا نبی علیہ السلام او صحابو نه دي کړی دې سنت ختم کولې سنت طریقه دا او چې مړی هغه په کفن کې پټ کې نه هو ادی ولا پټکی وی ښا کتابونو کې مسله لیکل چې خیر کوم ولایو نه پګړې ولا وتړې ډېر مینو په دې باندې او په وخت د مونږ کې عام حالاتو کې بینه پسرو او دوی مغه ویل ک په خپل باندې نیت شو مجدد الفسانی رحم الله مثال پیش کړي لکه په خپل باندې نه چا بیا وی وی د خلی د نیت معنی په خپل باندې ویل د نیت نه خدای اراده ته وی دا وی ډوره خطرناک دی چې د فرض ختم کړی دی سنت خو پرې دی چې ختم کړی دی فرض وی ختم کړی دی لکه د محمد رسول الله نه په ټوله زندګی کې غالبا مولا علی قاری رحم الله مرقات کې لیکلی دی دیر زره منځونه هغه کړی دی په زندګی کې دیر زره پاغه دیر شو زره منځونه کې په یو منځ کې نه ثابت چې هغه په خپل باندې وی چې نیت نکړ دی یا بنیت کوم یا دو رکعت یا فرض یا سنت یا مخ نه کعبه ته دیو کنه دی یا امام دیو کنه امام مو کوم مقتدی ما بالکل دخلی نه دا چې کې نه دی راوتی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول زندګی کې هغه یو کار نه کړی او یو سړی کی غوسکه چې مستحب وو ته وی ثواب پکې غنی او بلکې کسو کې نه کینوې د عامون نه کیږي د عامون د ناقص ته مړه نو دا سره خطرناک سړی دی بیا هغه وی دا فرض وی ختم کړو فرض دې فرض ختم کړی دی محمد رسول الله چې مونږ ته ولاړ وې نو په خپل مبارک صرف الله اکبر ویلی دی برسې چې تا دې نه ویلی دی نو ولې زما ستانه هغه په دې ډیر مینو په دې باندې صحابه ډیر مینو د دې وجنه دا ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې وی یو بدعت خوسکه د خلی خلبان نیت کول او نیت ویل دا وی د لس بدعات ماجون دي من لس بدعات په دې کې راځم دی یو بدعت نه بیا غشمارلې دي چې یو بدعت خداله غټ چې هغه ته اقامت کیږي نه د اقامت جواب نه کوي چې هغه سنت ته پکارداري چې هغه اقامت کیږي نه تر اقامت جواب وکړي لکه څنګه چې بانګ جواب سنت دي دا سنت ته پاتې شو دا رنګه توجه د برابر نه وي دې په دې الفاظو باندې اړمي اکثر اخوا دې تکبیر تحریم او شي تر دې چې سلام ویل شي او امام قرات شروع کړي دا په دې کې اړمي ورګل اپ ته کې مې ویلې له سمو کنه مې دې ویلې نو بیا وی نیت مې کړې د زړه د اخلاصا زړه د اخلاص نه اکثر درو وي زړه د اخلاص چې دې ته پټی کې ګرځي نو بیا وی وی خاص په دې امام پسی په دې حاضر امام پسی نو بیا په کې بل دا وی محمد کعبه شریف نو بیا وی دو سنت یاد به فرضو یا ډک یا تشو نا خبره پکې دا بلا شي دی ودا یو یو ټکه به ثابت دی دا یو یو ټکه به ثابت دی او تک خبره ابن ابي العزم کړو په احناف کې داغه نن سبا د هدايه شرح چاپ ده او هغه په ډېر تللې دی هغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله عبارات را نقل کړی دی دا خپل مګوري دا تمه څه دی عالم دی اوسنه نه دی کم از کم د نن نشفقس هو سو کاله مخکې تیر شوی دی ابن ابي العز التنبيه على مشكلات الهدايه د په خبره نن سبا چاپ ده هدايه د فقہ حنفی د سنټر کتاب دلاغه شرح ده او وی هدايه والا ټیک دی لیکلی وی چې مستحب دی خو هدايه والا پیغمبر وی کدا ستا امام دی انسان دی غلطی دی شی دی کی دی الله بولا ضرور کی غلط شی وی پات کله له پاسه نه وی وی هر عمل کی نیت پکار دی ځکه نبی علیہ السلام انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار په نیتونو دی نو بیا خو پکار دی چې زکات ورکه نو دا به سره وی په خله چې نیت میکړه د اخلاص د سوار لوڅو د روپونو دور پیسې خاص وګین را د پلان کې غریب له اور کوم پلان کې د پلان کې زویلا او الله اکبر او څنګه یا چې کله ته بیا ودسته کې نه بیا وای شي نه کړې د اخلاص او د کوم د جمعات په وګو باندې کوم په جمعات کې کوم چې هغه په کار نو او دا سنتو د پاره کوم یا د فرض د پاره یا د تلاوت د پاره خاص وګیل را نه بیا ودا غلطم کې دی بیا وای او مولا ما ته وی دا مړه دې شي شروع کو په داس کې مونږ نیت نه مونږه تا کتاب کې لیکلي زبر دا وخم الفتاوى الهنديه نن سبا چاپ ته مې د فاطمه په بزدازي اوم دا مشهور د فقہ حنفی د سنټر کتاب فتاوى الهنديه جو دوی چې سلور زر مولانو لیکلي دا حنا په یو تن نه سلور زر مولانو مې نو مې راشه دې زره د بګو خم او وی په داس کې بم دا کې مستحب دی نیت په بګو نه دا درو په داس کې نیت ویلې موږ چې خوري امیانو ته خولې او د ځانات پر دم خولې استاد غل خپل جوړ نه ور دي دی ولا جوخړې او خدای غواله پکارو چې جوخړې ولا چې نت نکړې د اخلاص او د سکوم د ماسوخین د مونږه پاره خاص پهل شي بیا چې نور خوا څه شی ور پته جوړونه جوړ کړو دا الله بنده نیت فرض دی کتر فرض دی په کوم عمل کې نیت نه نیت خط عبادت ته ختم شو او نیت خو د جوړې را دي ته وي نن سبا د عربی لغت را والا برته وي انیه الاراده القلبيه نیت دل کا اراده دزړه اراده نو دزړه اراده په خپل باندې شیخ الاسلام تیمی رحم الله لیکلی دی ابن ابي العزر لیکلی دی التنبيه على مشكلات الهدايه کې چې ګوره یو سړی پور ته لاړ شي نه چاته وي نه کلا رسول کا خیر علی دی وا رانی او دغه دانه وي چې نه کړي د اخلاص او زبنن ګډ وړه د غنمو سره د ساګ نو د شروعانه پرما دا خو وینې په خله باندې ټول کې دایي چې څنګه کینی نه بیا هو تا تر اوسه پرې لاسو کېدلې چې هغه وینې نه کړې دغه خلاصا چې دا ګډ وړې بخلاصو مو نوړې یو باخلم او جوړوم به هغه کې پټې رانغالم او بیا به خله تکوم او بیا غاخونه به وامه بیا به مې دې تور پاسګو دا چا ویلې الان چې ساړه کې دا پرتر ژوند څنګه په کوم کنه دې دنیا دې ته یو تن راغلې جمعات کې ناسې مسله به تاسو بار بار د مولانا نوریدلې چې انما الاعمال بالنیات دا اعمالو دارو مدار په نیت کې نیت تاسو را خالصو کنه دومره دې عمل خدل عمل له هغه مر ثوابونه چې سور ستانیت کې صفای و شپک کسان جمعات راغلې دي نیتونه الله ته پتر موږ ظاهر باندې حکم کو نحن نحكم بالظواهر والله يتولى الصرائر اوس دې یو الله پورا اجر ورته بل له نیمګړي ورته نقصان نه پکې او هغه یو له اجر خوڅکه چ هغه د عذاب مستحق دی ولی هغه په لکه دا ویلی دی کنه چې څنګه داخله کو په موز باندې مشغول شي امام وی الله اکبر دی په نیتو دیږي نه زبې ودري جوړي سپلای پټوما یې په لکه دا دی چې دا پلان کې کار وکوم ناروا یې په لکه دا دی چې دا پلان کې سي کوم جاسوسي ولګي هغه ته ضرر ورګي کنه پلان کې په کې سي کوم چشتاو کوي اوس دا غړل نه کوم نه خبر کنه چې دا په لکه سي نو ستاپه نظر کې بارو دانیه تی نه ځکه نه څه دې ته چې هغه بلاغه دې نه وي چې نکړې دغه خلاص او جماعت نه نه وزم نن بدري جوړې سپلې پټوم یا پلان کې سره ملاقات کوم هغه په کیسې کوم نه په خپل دې دي نیت دړې را دې ته ویلی ونی هغه فرض ده بغیر داغه عمل نه تر سره کیږي دا سی په دنیا کې ډېر کته و ډېر دلایل پېښ کی پاین یې راو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا او کني و دې خي چې په ټوله ژوندګه کې محمد رسول الله یو ځل خو ویلی کنه چې یو ځل یو کار نه وکړو ته ته نن مستحق وای ثواب وته وای خلکو ته خې اکثر دا اکثر دا نیت خلکو د ګرانی ولی نیت مې کړی دلته خلاصه د ورکه ته واجب دا واړه ته یالو اکثر مونږ گزارم کړو دا واړو تکبیرونو خاص ویل را محمد کابی شریف تر خپل الله دا خلکو ډېر ګرانه و نو استاد وو ته بار بار مخ کوي چې ګوره دا ته وای چې نیت مې کړی دلته خلاصه او د ورکه ته واجب او دړو کې اکثر یاد رد واړو تکبیرونو سره دا واړو تکبیرونو ټکي پکې ته واښیو نه یې غریبانو ته هم ګرانه و چې هر څه به خطا شو لوی لوی مولانو ودو ته وبدري د خلکو ته په هیڅ هر څه نه خطا شي دا څه وایي د مولا په نیت مې نیت دی ولا کوي د مولا په نیت سره نیت لري کې دي چې د مولا نیت خرابې غلطي الله خو هر چاله خپل ثواب ورکړي کنه کې دي چې مولا په دین یې سره غلي چې له په دین لري په کې تاسو سيزونه دي چې هغه ته لاغه خیال دی نو کې دي چې د مولا ثواب ستانه کمی او ستاسو ثواب څه وایي نه مولا په نیت مې نیت دی شرطم دا یو شی او سی شروع او کتاب خبرو کوي دا اوس نه خلک راو تیر کنه اوس په کې وی غنیت کې ختم کو جواب وشي مونږ په کېم نشته دا خو ساده خلک دی پدینه دي چې ته ته دا وایې شر دا عمل پکې نه نه پکې وی دا ختم کړو جواب وشي دا مونږ هم نشته نه نه پکې پلان کې سیس ختم کو جواب وشي دا هم نشته بیا به ضرور جوړ کې سیبا نو اویان ته ګنا نه غره دا پکې ته مولاګه وان تکی د خلکو په نظر کې هغه خيو ظاهر خبرې چې پړاندو کې دی ستر کې هغه پاشایي نو ناغي ته خو چت کاری کنه نور هغه کې صحیح نه وای هغه هم ته ډول کی ناغه خلکو ته لګی چې ناکاره مسله دا غلط خلک دي جو خراب وي او مو ډیر زیات به پتا سو مې نیم کنه وای 50 روپے بدی لور نه کی کسباله دغه کل ضرورت شي تاسو وی چې ما یو 100 روپے په کار یو تاسو په جیت کې لږ 100 روپے ته مولا قرض ور نه کی په ډیر مې نه پاږي باندې ایمان ولا بچ گئے دا حال دی خلکو قران کریم وی وای یرو سبیل الرشد لا یتخذو سبیلا او یراو سبیل الغی او کوینی دی لار د گمراه ہے یتخذو سبیلا نی غلارا گمراه پس پمند ذیخا پپټ مستر گور پس روان دی کده گمراه سلار او تخکاری کنا د دې پیلنه کې ولې پیلنه کې کې فیدی دی د دنیا فیدی خوشتا کنا گمراه کې بے پردګی کې بے شرمای کې بے حیاي کې جوارې کې شرابو کې غلا زنا او ڈاکو کې دارنګ پردی حق والو کې یو غټی فیدی دی کنا بدعا کوولو کې فیدی دی کنا د دې وجه نه دی ورته پمنډ روان دی کله پوي کې کنا د دې وی اوس کومه په نوې مسله وره دا الکه څنګه نوې مسله دی وره دا دا غړې غړې ته وی کېږي دا کار شته کنا خبر کې بوده بنګ وایو کنا نظر ته خوا کې او باندې یو کس راغی هغه وی چې استاد وی چې دا د ثواب کار دی ګورې پوري کېږي دا ډېر په خوانه روان دی دا وی شامل کړي هرانګه شامل پیرت کړی دی خانه تا خانه کولې دروغ وای په علماء باندې شامی خو موجود دا ورچا ترشته پلاس کینن خوستا په پاکستان کې دوره چاپ دي چې زیدون دي نو په شامی کې لیکل دي چې داشته او که شامی لیکلی نو هغه قران دی انسان نه غلطي پدې شوی کنه نبی له سلام کړي له راسي صحابو دا ذکر دي دي نه سلور واړي ماوانو کې امام ته دا ذکر دي چې نه ذکر هو دا نه جاشه جوړ کړل دا په دې ودانه نه هغه بوته مخ ته کې نغیم یو خو دا خو زبردست خبره وا او اوس پکې په دې خزو کې چې ناشنا کوم سيزونه راغلي دي الامان والحفيظ الامان والحفيظ پلانې مقدمه ده او پلان کې صورت به یو سلوي غزلوي وړو بچ کم دي نو هغه کې ډوډۍ به تي پخې او به انور تک دی پلان کې به کې او ډنګې به کې اډو کې او پکې د کجورونه نه باسي اته ځانې څه سيزونه جوړ کړی دي او نه بدا تور تور غزل بدا صورت ته تور غزل بدا وي دا دې دین دی ښا وين يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ته گمراه کم شي چې دې مو می کنه دې ور پکې نه روان نه بیا پکې د سوچ نه لیکلې چیرې د دې نقصان څه دی د دې خمیازه څه ده د دې زما په ذات باندې دې ساترات مرتب کیږي ځکه هغه دور مونږ په سترګونه نولې ده د به حیاه چې پیسې چاته ملاويږي کنه ناغور په عزت بیلی یو دور داسې وو چې خلکو به مال لگاو دولت به لگاو ځان به لفن کو تر دې چې یو وخت به مونږ ته یو وخت نه خو عزت به بچاو او نه هغه دور دې خلک عزت په پیسو خرڅي وزا زما عزت دې بیلم به حیا دې شم خیر دې خو پیسې لاس لراشي حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یو مقام کې وی ویاسون عرضی بمال لا تنسه لا بارك الله بعد العرض في المال احتال للمال ان اودا فاكسبه ولست للعرض ان اودا بمحتال ويزخف العزت بشكم اسون عرضی بمال لا تنسو خيرنو معنا لا بارك الله بعد العرض في المال الله دې په غمال کې ډو برکت وانه چې دې عزت لا شي ختم شي اور اس دی وی احتال للمال ان اودا فاكسبه ولست للعرض ان اودا بمحتال زبر ډیر چلو نه جوګم د دنیا بلا کسبونه دي نو کمال لانه زایشی بیا به وګټم خو که عزت می اوزل بیلو نه بیا د ګټ نه لخه ولست للعرض ان اودا بمحتال دا دا منافق شانو کنه دا بدباتین او به حیا خلق کار و ير او سبیل الغی اتخذوه سبیلا ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا دا په سبب د دې چې بشک دي دروغجن ګڼلې آیاتونه زموږ وکانو عنها غافلین او دې دي دا غینې بے پروا والذین کذبوا بآیاتنا اخر کې تخویف هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیاتونه زموږ نسبت د دروغ وکړلې آیاتونه زموږ ته ولقاء الاخرۃ او پیشې د اخرت ته ملاقات د اخرت ته حبطت اعمالهم برباد دي عملونه د دې د هر نیک عمل چې کړل برباد دی ولې بد عمل خاصم برباد دی کنه هغه الله نه ذکر کوي او نیک عمل برباد شي کله چې نیکې کړې دي کنه خو کله عقیده کې کفر موجود دی منافقت ته هیڅ فائدہ نه ورکړي هغه سرول شو ښه منځونه کړې دي خو الله وی فویل للمسلمین تبعی نه مونږ کوونکو نه مونږ گزار دی مسلی دی لیکن چې کله د شریعت موافق نه دی هغه برباد روزي برباد خیراتونه برباد نیکې برباد حبطت اعمالهم وجوه يومئذ عاملة ناصبة عمل کړه به خطر آل یوجزون بدل نشي ورکې دې دي تا الا ما كانوا يعملون مگر دا عملونه چې دي کوي دا یو سوال تپه کوي که څوک دا وایي چې دا ولې ول الله نه کوملونه برباد کړ ظلم نه دي الله جل شانوینا نه د چې سکړې دي لا هغه سزا ده یو سړی دی اوستا مخالف دی او ته پوهیږي چې دې مال خپې وي نو ظاهر کې هغه تا د ډېر سینه ډبې چې تا سره ملګری وو چې ته پیژنې نو ته هغه ملګری ومنې یا هغه ځان سره یو ځای کې یا چې در پرده هغه تا لخپې وي نو ستاسو سزا نه د خپل اوس مناسب هغه بچ شي کوشش وکړي چې دغه مال دا ضرر پټ پټ را کړل یو غاړه د سینه دربې چې مسلمان یا د نیکې سره کارونه کوي او بلې غاړه د هغه د شریعت خلاف دي د هغه د قانون خلاف دي د هغه د پیغمبر خلاف دي اخرت نه منې خیال کې دین ناراضي ظاهر خبره ده چې دا د تر ده د بد عمل سزا ملو شو د منافقت یا د کفر بیا وته ګوره ولما جاء موسى لميقاتنا او کله چې راغی موسى عليه السلام لميقاتنا واخ مقرر زمونتا وکلمه ربه او خبره وکړه داغه سره رب داغه قال ان او موسى عليه السلام رب رب زما ارینی او خی ماتا انظر الیک چو گورم تا طرف تا قالانو اللہ و تو فرمائل لن ترانی تشر ما نشلی دے پدی دنیا کے دینو جویلی جزا نشم دیدے تم نشلی دے پدی سترگو باندے ولیکن انظر الالجبل لیکن او گورا دے غرطا فین استقر مکانہو نو کٹنگ شو دا غر پخپل زے فسو فترانی نظر دا چھ ما بوینی دنیا کے فلما تجلى ربه للجبل کله چې جلوه ښکار کړه رب داغه غرتا جعله دکا وی ګرځاو اوار د ځمکه سره وخر موسی صاعقا اور اپریوت موسی علیہ السلام بے ہوشا فلما افاقا نوار کلا چې په هوش او قال نو ویل سبحانك پاکی د الله تعالی را توبت الیک ما توبه کړی دتا تا او انا اول المؤمنین او زم اول د ایمان والنا په دی وخت کې قال نو ویل ورتا الله یا موسی او موسی علی السلام ان استفایتو کا یقینا تما غور کړی تما برگزید کړی عالم ناس په خلقو برسالاتی په سبب د پیغاماتو خپلو و بی کلامی او په سبب د وینا خپلی په سبب د خبرو زما تا څخه فخوز ما آتیتو کا نونی ساغا چی درکڑی می دی تا تا وکم من الشاکرین او شاد اخکارا که انکو دا دی کتاب نخلقو تا یا شاد شکر گزارو نا چی بیانی که وکتبنا لہو فی للواحی او لیکل کړي موږ داغه د پارا په تختو د تورات کې څنګه تختوي بس موږ نه دي معلومه خو قران ذکر کړی دی کبیر امام راضی وی دیګه پاس کول اپس خبره نه زمرود نه وی د پلان کې نه وی دړي کې خبره پرې دی نشته یو نس په دې باب کې خو تختوي په کې لیکل شوی دی د تورات تخته کذبنا لهو فیل الواه لیکل کړي موږ د پارا په تختو د تورات کې من کل شی دار قسم ضروری خبره نه موعظه وازنا زجرنا تخویفات وتفصيلا لكل شيء او تفصيلو د هر ضروري مسلې د دین فخذها بقوه ونسا د قوت او په کوشش څخه وامر قومك او حكمك قوم خپل تا ياخذوا باحسنها چونسي دا په خسته طریقې څخه یا دې معنا ياخذوا باحسنها چې عملو کې پاغه ډیر خسته د دې چې دا ټول له اضافه دی بیاني یا دې معنا یا خذو بیا احسنیا چی نیولو کی پاغخ دیر خیست داغی چی عظیمت دے توری کم دار الفاسقین زرد چوب خیم تاسو تا ملک دنا فرمانو خلقو تاثرفو عن آیاتی خامخا بندوم دا پوی دا آیاتو نخبرونا اللذین حق کسان یتکبرونا فی الارض بغیر الحق چی لوی کئی پزمگا گے پنا حق سرا وین یراو کل آیتن او کوینی دی هر نخ دا حق هر دلیل دا حقانیت لا یؤمنو بهان ایمان نروری پاغه و این یراو سبیل الرشد او کوینی دی لار ده هدایت لا یتخذوه سبیلا ننیوی حق لارا و این یراو سبیل الغی او کوینی دی یا پوش دی پلار ده گمراه یتخذوه سبیلا نسی اغیل را لارا ذالک بی انہم کذبو بی آیاتنا دا پسبب ردی چی یقینن دی دروغ جن گنل دی آیاتون زمون و کانو انها غافلین او دی دی دا غینا بی پروا والذین کذبوا بآیاتنا اوغه کسان چې دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زموږ ولې قائل اخره او پیشی د اخرت هغه پتا معلوم برباد دي عملونه ده دی حال یو ځوان سزا نشي ورکې دی دیتا الا ما کانوا یعملون مگر دا عملونه چې دی کوي